www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله مولانا العلي العظيم معزز اساتذه الكرام طلبائے عزیز کئی سال پہلے یہاں پر جب حاضری ہوئی تھی تو آپ کا یہ ادارہ التقوی اکیڈمی اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا اور اب جو یہ خدمات انجام دے رہا ہے اس کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی اب یہاں اس جگہ کو ماشاءاللہ آباد اور شاداب دیکھ کر طبیعت کو بہت مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس جگہ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اور احادیث نبویہ اور علوم شرعیہ کے لیے قبول فرما لیا ہے جس پر اللہ تعالی کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے جن حضرات نے بھی اس کے اندر جس طرح بھی حصہ لیا ہے دامے درمے قدمے سخنے اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کو ہمیشہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے اور جو آئندہ کی پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا فرمائے جیسا کہ مجھے بتلایا گیا اس ادارے کا کام صرف تعلیم و تعلم ہی نہیں ہے بلکہ ہر سطح پر معاشرے کی اصلاح اور جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے بڑوں اور چھوٹوں مردوں اور عورتوں سب کے اندر تقوی والی کیفیت اور صفت پیدا کرنا یہ اس ادارے کا اصل مشن ہے اور اسی لیے روز مرہ بھی اور ہفتہ واری بھی اور ماہانہ بھی الگ الگ انداز کے پروگرام مقرر کیے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب محنتوں کو بے حد قبول فرمائے ہمارے جو طلبہ عزیز یہاں پر حاضر ہیں ان سے چند گزارشات کرنی ہیں پہلی درخواست تو یہ ہے کہ محض علم کوئی چیز نہیں ہے بلکہ علم کا نافع ہونا ضروری ہے کسی بات کا ہمیں علم ہو جائے کہ یہ چیز ایسی ہے ایسی ہے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں, لیکن اس علم کا نافع ہونا یہ ہمارے لیے نفع بخش فائدہ مند اور اس قابل ہے کہ ہم اس پر خوش ہو سکیں. اور یہ نافعیت دو طرح سے ہوتی ہے. نافعیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دین کی جو بات اس کے علم میں آ جائے اور اس کا تعلق عقیدے یا عمل سے ہو تو فوری طور پر اس کو بجا لائے. اگر عقیدے سے ہے تو وہ علم یقین بن جائے, اور اگر عمل سے ہے تو وہ علم عبادت بن جائے. تو یہ علم ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو اب ہم دل کی گہرائیوں سے یہ یقین کر لیں کہ آپ کے بعد اب کسی کو نبی بنایا نہیں جانا ہے. تو خاتم النبیین ہونے کا علم ہمارے عقیدے میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اور آپ جتنے بھی عقائد والے علوم ہیں ان سب کو اسی طرح قیاس کر سکتے ہیں. عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت کچھ باتوں کو جائز کہتی ہے, کچھ باتوں کو ناجائز کہتی ہے. کچھ مواقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے آتا ہے, آپ نے اس وقت ایسا کیا. چاہے وہ عبادات میں ہو, نماز ایسے پڑھی, رکوع ایسے کیا, سجدہ ایسے کیا, اتنی رکعتیں پڑھی, اتنی سنتیں پڑھی, روزہ اس طرح رکھا, حج ایسے کیا, تو آپ جب ہم ان باتوں کو پڑھیں تو اپنی عبادات کو بھی اسی کے مطابق ڈھال لیں, تو یہ علم ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. معاملات میں یہ جائز ہے ناجائز ہے, اس علم کو معاملات پر منطبق کر دیں تو یہ علم نافع ہوگا. اخلاق میں یہ چیزیں صحیح ہیں یہ چیزیں غلط ہیں, شریعت کی روشنی میں اخلاق طے کریں. معاشرت کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوں ہم اس علم کی روشنی میں معاشرت اختیار کریں. یہ ہے اعمال میں نافعیت. سب کچھ ہمیں معلوم ہے لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم سب کو بھول جاتے ہیں, اس کا مطلب ہم والکاظمین الغیظ کو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. پتا ہے ہمیں غصہ بری چیز ہے لیکن جب جلال چڑھتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں, اس پہ کنٹرول کرنا ہے. تو یہ علم ہمیں نفع بھی دے گا, یہ علم ہمارے لیے کیا بنے گا, نافع بنے گا. مسجد میں ہم جا رہے ہیں, دماغ کہیں ہے, مسجد کہیں ہے, داخل ہو گئے, کچھ پتا نہیں دایاں پیر رکھا اندر یا بایاں پیر رکھا, دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ مسجد میں جائیں تو پہلے کون سا قدم رکھیں, دایاں, کیا دعا پڑھیں, اللهم افتح لي ابواب رحمتی. یہ کیا ہمیں سکھلاتا ہے؟ جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو بیدار رہ کے جائیے، غافل ہو کے مت جائیے. جب آپ ہوش و آواز کے ساتھ جائیں گے جبھی تو یہ عمل کر پائیں گے، ورنہ تو کیا ہے، اپنے چلے جا رہے ہیں. مشہور ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ان کا لقب جو پڑا ہے ثور، ثور کس کو کہتے ہیں؟ بیل. بیل تو جانور ہے، اسے کیا سلیقہ. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ مسجد میں جا رہے تھے، خیال نہیں رہا تو آواز آئی، یا ثور، کہ تم انسان ہو کے کیا بنے ہوئے ہو؟ بیل بنے ہوئے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم کس حاکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو غفلت کے ساتھ. ان کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ اپنے نام کے ساتھ اس کو لگا دیا، تاکہ زندگی بھر یہ تنبیہ ان کو ہوتی رہے. تو اعمال میں علم کی نافعیت یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا، ہم جو پڑھیں گے، ہم جو پڑھ چکے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، زندگی میں اس کے اثرات کیا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں. تو یہ علم ہمارے لیے کیا بنے گا؟ سرخ روئی کا ذریعہ بنے گا، دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بنے گا، عافیت کا ذریعہ بنے گا، تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنے گا. ہم سب اس کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے علم کو کیا بنا دے؟ نافع بنا دے. تو یہ تو ہوئی پہلی شکل نافعیت کی، جس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے، ذاتی زندگی سے. دوسرا پہلو نافعیت کا کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا ہے ہم تک نہ رہے، وہ امت تک پہنچے، یہاں تک بھی پہنچا جا سکے، جیسے بھی پہنچا جا سکے ویسے پہنچایا جائے. تو یہ علم کیا رہے گا؟ نافع رہے گا. ہمارے دین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین تبلیغی دین ہے، یہ دین دعوتی دین ہے. یہودیوں کا دین دعوتی نہیں ہے، وہ تو اسی خناس میں اب تک پڑے ہوئے ہیں کہ بس جو یہ نسلن ہے یہودی وہی یہودی ہے، اور کوئی یہودی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی چاہ کے بھی اگر چاہے کہ میں یہودی بن جاؤں تو ریجیکٹ ہے. لیکن ہمارا دین کیا ہے؟ تم بھی آ جاؤ، وہ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں، ساری دنیا دین میں داخل ہو، کوئی رکاوٹ نہیں. دین سب تک پہنچاؤ، امیروں کو پہنچاؤ، غریبوں کو پہنچاؤ، فقیروں کو پہنچاؤ، مردوں کو پہنچاؤ، عورتوں کو پہنچاؤ، امریکیوں کو پہنچاؤ، افریقیوں کو پہنچاؤ، جنگلیوں کو پہنچاؤ، شہریوں کو پہنچاؤ، سب کو پہنچا دو. جہاں تک بھی پہنچا سکو پہنچاؤ. علم محدود نہیں رہنا ہے. کتمان علم حرام ہے، وعیدیں وارد ہیں. یہودیوں کو اللہ نے یہودیوں پہ لعنت کی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یکتمون، یہ لوگ علم کو کیا ہے، چھپاتے تھے، تاکہ ان کی اجارہ داری کیا رہے، برقرار رہے. تو دونوں طرح سے ہمارے علم میں نافعیت ہونی چاہیے، ذات کے اعتبار سے بھی، امت کے اعتبار سے بھی. اور یہ علم محض ایک رسم کے طور پر ہم نہ حاصل کریں، بلکہ ایک عبادت کے طور پر کیا ہے، حاصل کریں، اور اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو، تقوی والی کیفیت پیدا ہو. یہ اگر ہم مقصود بنائیں گے اور آخرت کی فلاح کو سامنے رکھ کر کے یہاں محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالی برائیوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے، جو برائی ہو گئی ہیں ان کو معاف بھی فرمائیں گے، اور اجر و ثواب میں اضافہ بھی فرمائیں گے. جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ غلطی ہونا تقوی کے منافی نہیں ہے. یعنی تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فرشتہ بن جائے آدمی کے بجائے، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے حتی الامکان غلطی سے بچنے کی کوشش کرے، غلطی ہو جائے فوراً ندامت اور شرمندگی ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، اس کے بغیر چین نہ آئے، یہ تقوی کی علامت ہے. اور فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے، عظیم الشان فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری امت کو تقوی والی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام طالبین علوم کو اور مشتغلین علوم کو علم نافع کی دولت سے نوازے، اس ادارے کو بھی بے حق قبول فرمائے. جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کے مصارف کی تکمیل میں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ صلى الله عليه وسلم.